Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 26 Haziran Salı. Yıl 2012, ay 6, gün 178, Hızır 52. 1433 Hicri Şaban 6, 1428 Rumi Haziran 13. Yaprak aşısı zamanı. Günün tarihi. 67 yıl önce bugün 26 Haziran 1945'te Birleşmiş Milletler kuruldu ve Türkiye Birleşmiş Milletler'e resmen katıldı. Yemek listesi, gün 178, kağıt kebabı, iç pilav, çoban salatası ve kompostu. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com ve Açık Gazete, başta Ömer Madra, Mahir Ilgaz, Mert Öztekin ve Can Tombi'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, bu tarihte bugün neler olduğuna bakarsak, işkence kurbanlarının işkence kurbanlarına destek olma günü, uluslararası günü de belirlenmiş durumda. 1819'da bisikletin patenti alınmış bugün ve 1848 Fransa'da 1848 devriminin Haziran ayaklanmalarının da sonu bugün gelmiş durumda. Evet, esas olarak bunlardan bahsedebiliriz. Şimdi günün önemli olaylarına bir göz atmaya çalışalım, bakalım neler oluyor. Özellikle ön planda gelen şeyler arasında Avro bölgesindeki krizin de yayılmakta olduğuyla başlayabiliriz. Belki Türkiye genel olarak şeyle ilgili ama esas olarak bir savaşa, Suriye ile bugün NATO'da görüşülecek bir mesele. Suriye ile Türkiye arasında tam bir sinir harbinin yaşandığı haberleri de var. Belki bundan da bahsedilebilir. Ankara Şam'ın olaycı tavrından da rahatsız deniyor. Hatta bazı Suriye krizinde de Financial Times'ın yazdığına göre de Türkiye'nin eşsiz bir nüfuza sahip olma iddiası da tehdit ediliyor şeklinde açıklamalar var. Gazetelerde de pek de kolay kolay anlam verilemeyecek bir şey var. Teknik tartışmalara inanılmaz ayrıntılarla giriliyor. Bir de ikinci yardıma giden bir uçağa ateş açtıkları gibi de endişe verici bir başka haber var. Hava sahamızdaydı, uçak savarla vurduk, kanıt olarak da kuyruğu Türklere verdik şeklinde de açıklamalar var. Kuyruklu yalan diye Milliyet Gazetesi milliyetçi bir yaklaşımla kınamış bunu manşetinden. Zaman Gazetesi dünyadan Suriye'ye kınama, Türkiye'ye itidal çağrısı demiş. Star Gazetesi sert bir şekilde cezasız kalmayacak demiş. Yeni Şafak misillemenin hakkımız olduğunu savunuyor. Misilleme hakkımız diye bir açıklama yapmış. Evet, Hürriyet Gazetesi de kurtarma uçağına ateş açıldığını belirtiyor. Kurşun izleri olan parçayı teslim ettik dediği Cumhuriyet Gazetesi'nde de verilmiş Suriye'nin. Hükümetten de yapılan bir açıklama, özür ve tazminat dahil hukukun imkanlarını kullanacağız, savaş istemiyoruz başlığını da ön plana çıkartmışlar. Genel bir böyle muğlaklık var, bir gemiden dağıtılmış olabilir diye haritalar, fotoğraflarla beraber uçak savar mı, füze mi, top mermisi mi, karadan mı atıldı, gemiden mi atıldı? Bayağı ciddi bir savaş dizisi halinde devam ediyor. Sabah gazetesi de Şam'a misilleme NATO masasında demiş. Davutoğlu NATO toplantısında Dışişleri Bakanı fantom krizinin sadece Türkiye'nin değil ittifakın ortak sorunu olduğunu savunacak ve ortak tavır isteyecek diye verilmiş. Evet, Türkiye'deki ana konu dördüncü günden beri, dördüncü gün bugün değil mi? Evet. Gene. Cuma evet. Öğlenden itibaren dört değil hatta, beşinci güne girdik. Beşinci güne girmiş durumdayız. Böyle bir durum var. Avro bölgesinde de krizin dalga dalga yayılmakta olduğunu söylemiştik. Güney Kıbrıs'tan da, Kıbrıs Cumhuriyeti'nden de yardım talebi gelmiş. Güney Kıbrıs kurtarma paketi isteme niyetinde olduğunu kısa bir açıklamayla duyurmuş. Açıklamada mali sektörün yüzünün Yunanistan ekonomisine dönük olmasından dolayı olumsuz etkilerin Kıbrıs'a ulaştığından söz ediliyor. İspanya'nın kredi notu Moody's derecelendirme kuruluşu tarafından kırılmış. Ve asıl temel sorunun da İspanya'da baş göstermekte olduğunu Paul Krugman da yazıyor zaten. Ama bütün bunlar ana konuyu gözden kaçırmamıza yol açmasa belki de iyi olacak. Asıl kaybettiğimiz bu arada bir dönemin sonu olarak George Monbiot'un yazdığı gibi belki de Birinci Dünya Savaşı'ndan beri kolektif liderliğinin, ortaklaşa liderliğin en büyük yenilgisi oldu. Ve dünyanın, yeryüzünün yaşayan sistemleri birbiri ardından çökerken, birbiri ardından da değil aslında eş zamanlı olarak, dünyanın da en güçlü ülkelerinin liderleri Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Almanya, Büyük Britanya, Birleşik Krallık başlarını çevirip bunu tartışma zahmetine bile katlanmadılar. Ve katılanlar Rio artı 20 zirvesine, yeryüzü zirvesine katılma zahmetine katılanlarsa zaten yanmakta olan yıkıcı ateşlerinde daha fazla üzerine körükle gidilmesi için elden geleni yaptılar. 16 defa tekste, metinde sürdürülebilir, sürdürülmüş büyümeden bahsediyorlar. Zaten biyosferin, yani yaşayan alanın çöküşünün en büyük sebebi de bu sürekli ayakta tutulan bu büyümeden geldiği halde diyor. Böyle bir gidişat var. David Suzuki ile de, Kanadalı ünlü çevreci David Suzuki ile yapılmış etraflı bir mülakatta da aynı şeyleri söylüyor. Democracy Now!'da gezegenin bekası, kurtarılması ancak bu ekonomik modelin baştan ele alınmasıyla mümkün olabilir. Bunu yapmazsak, geçmiş olsun, havaya, suya ve toprağa, yani inanılmaz bir aymazlık içinde devam ediliyor diyor. Kendi kızı da seven Kulis Suzuki, şimdi eskiden evlenmeden önce 12 yaşında yıllar ötesinden bir konuşma yapmıştı. 12 yaşında Rio zirvesinde, birinci yeryüzü zirvesinde durumun bambaşka olduğu bir şeyde. Şimdi kızı tam bir aktivist olarak gelmiş. David Suzuki de beni burada yakalamanızın bir tek şeyi oldu diyor. Mülakat yapabilmeniz bir tek şey sayesinde oldu diyor demiş Amy Goodman'a. Ben bebek torunuma bakıcı olarak buraya geldim. O sözde geldim. Hiçbir şekilde bu toplantılara zerrece inanmadığım için gelmeyecektim. Ama küçük oğlana, kızım aktivistliğini yapsın, işini yerine getirsin diye ben de küçük oğlana bakmaya geldim. Yanlış anlamayın diyor. Yani bu konferansları söyledim ben ona diyor. Bu konferanslar hiçbir şeye yaramaz ama babysitterlik yaparım tabii diyor. Siz de tam da o sırada bebeğe bakarken beni yakaladınız ve ensellediniz, sözlerimi alıyorsunuz diyor. Vallahi böyle. Yani her şeyin tümüyle yeniden değerlendirilmesi, bu büyüme meselesini ve bu şirketlere dayalı kapitalist ekonomiyle bu dünyanın ayakta kalmasının mümkün olamayacağını kesin bir dille söylüyor. Evet, öte yandan devletlerin ve şirketlerin benimsemiş olduğu modelde aksine sonsuza kadar büyüme, evet, modeli. Sürdürülecek büyüme. Yani bunu sürdürülebilirlik söyleminden ayırmak lazım. Bir tanesi çok zor ayırmak ama yani aynı kelimeyi Türkçe'de kullanıyorum. Zor oluyor, evet. Bir tanesi sustainability, yani sürdürülebilirlik. Bu işte daha içinin ekolojik kavramlara doldurulmasına da açık olabilecek bir şey, kelime. Bir diğerisi de sustained, yani devamlı büyüme belki diye çevirebiliriz onu. Evet. Daimi büyüme. Daimi büyüme. Yani daimi büyüme konusunda tekrar niyet belirtmişler Rio'da hükümetler. Monbiot da kendi yazısında onu eleştiriyordu örneğin. Evet, bütün hükümetler, yani yaşayan dünyayı, gezegeni bir ölümden, yok oluştan kurtulmak için falan değil, onu yok eden makineyi savunmakla meşguller ve yani tüketici kapitalizmi ne zaman kendi çelişkileri içinde boğulur gibi olursa hükümetler hemen makineyi tamir edelim orasına burasına levyelerle, çekiçlerle filan geliyorlar. tornavidalarla ve politik, yani siyasi eliti tamamen kitle hareketlerinden uzak tutuyorlar böylece, çünkü aksi takdirde kitleler de bayağı bunun hesabını sormak için ortaya çıkarlardı diyor. Çok ilginç bir araştırma var zaten. Geçtiğimiz işte artık dördüncü senesi sayılır. Dördüncü senesinin içindeyiz hatta. Dördüncü senedir devam eden küresel mali krize rağmen, ekonomik krize rağmen artık iklim değişikliği konusunda birçok toplumda fikirlerin değişmediği, iklim değişikliğinin hatta hala insanlığın önündeki en büyük tehlikelerden biri olduğu yönündeki algının sürdüğüne dair bir araştırma yeni, o da The Guardian gazetesinde bugün yayınlanmıştı. Hocam onu görmedim, evet. Ben evet, iyi oldu söyledin yani, fakat bu işte bu algıyı giderebilmek ve gözlerden silebilmek için var gücüyle işte bunun bir ayağı da o sizin gösteri dediğiniz, toplumu devam ediyor. Hem işte gösteri toplumu hem de evet öyle ama bunu çözebiliriz. Nasıl hani siz demin söylediniz ya, işte makinalarla, ellerinde İngiliz anahtarlarıyla vesaire gelip de bozuk ekonomiyi tamir etmek için hop hemen birkaç ayar yapıyorlar. Daha sonra ekonomi diğer her şeyin pahasına büyümeye devam ediyor ya. Evet. Onun bir benzerinde artık yadsınamaz boyuta geldiği için, bu yaşam sistemlerinin bir bir çöküşü, eş zamanlı olarak çöküşü yadsınamaz bir hale geldiği için doğa alanında yapmak gibi cin fikirler ortaya çıkmaya başladı. İşte buna aslında literatürde Prometheusçuluk deniyor biliyorsunuz. Hani Prometheus'un tanrılardan ateşi çalıp da insanlığa hediye etmesinin ardından daim bir ilerlemeye girildiği için, hani insan dehası, zekası her şeyin üstünden gelir anlayışı bu. Doğayı da bir makine kabul ederek düzeltilebilir. Evet, işte bunlara da şeyi hatırlatmak lazım. Hani başka bir belki modern miti hatırlatmak lazım. O da Mary Shelley'nin Frankenstein'ı. O da bir adı da Modern Prometheus'tur biliyorsunuz. Hani çok bilmediğiniz şeylere giriştiğiniz zaman bilmediğiniz sonuçlar alabiliyorsunuz. Aksine daha büyük bir çöküş içine girebiliyorsunuz şeklinde. Evet. Ya ben hatırlatmalara girmek lazım zaten. Yani evet, şimdi yani ekmeğimiz burada diyor. Geçenlerde konuşuyorduk değil mi? Bread and Circus meselesini, Roma İmparatorluğu'ndaki evet, bir elde ekmek. Hadi gidelim gladyatör seyredelim diye. İşte biz ekmeğimiz de var. Şimdi de böyle bu, işte tamamen gözlerimiz havalarda, göklerde, şeyde uçuşan, şaşılaşmış böyle şaşı bakıp şaşırarak rüyalar içinde sirkler arasında dolaşıyoruz diyor. Fakat tabii Rio de Janeiro'daki büyük yenilgi hepimize de ait bir şey diyor. Sadece hükümetleri ve şirketleri de suçlayarak bu işten kurtulamayız diyor. Ve yapılabilecek olanların da neler olduğunu konusunda bir bazı önerilerde de bulunmuş. Dönem sonu adlı yazıda. Bir bakıma da aslında insanı rahatlatıyor diyor bunu. Bunun böyle hallolmayacağını emin olmaktan büyük bir hüzün de veriyor ama yani bir de bu saçmalıklarla artık bundan sonra uğraşmamanın verdiği bir rahatlık da var diyor. Bunları konuşacağız tabii ama gidişatın fevkalade endişe verici olduğunu da açıkça görmekte fayda var herhalde. Yani bazı insanlar tamamen bırakacak, siyasi eylemden vazgeçecek, bu konuda uğraşmaktan diyor. Böyle bir cevap verebilir. Anlamadım ben onu. Yani şöyle, gezegenin bütün sınırları üzerinde epey araştırmalar da üst üste yayınlanıyor ya, 9 noktada zorlamamak gerekiyor. Her biri birbirine bağlı olarak çökebilir diye. O zaman da 2 dereceyi zaten aşırmam, 2 derecelik bir artış son 200 yıl içinde önlenemeyecek gibi görünüyor. O zaman da ne yapacağız? Bütün o zaman 2 derece aşılınca bütün sınırlarda otomatik olarak birbirinden, yani beter şeyler de geçecek. Bu şeylerde gelebilecek bütün engellerin önümüze tek tek tekrardan çıkmakta olduğunu göreceğiz. Böylece de işte bütün sınırlar aşılmış olacak. Peki ne yapalım? Terk edelim, gidelim, siyasi eylemde bulunmayalım diyenlerde niye uğraşalım? Bütün bu artık parti aşamasına geçebiliriz. Evet, değer verdiğimiz ormanlar, bütün nehirler, sulak alanlar, mercan kayalıkları, buzullar, buzullar, kuş sesleri geceleri, o böceklerin vızıltısı filan. Bu da bir düşünülebilir ama buna karşılık da meseleyi uzatıp yayarak mümkün olan en geniş zaman içinde çoluk çocuğumuz, torunlarımıza göstermek, bak hala bunlar olabilirdi diyebilmek yollardan biri diyor. Etrafın, yani bunun uzun boylu konuşmasını zaten daha sonra da yaparız. Şimdi diğer haberlere de bakalım ama gerçekten bir dönem sonunu, yani katiyen umurumuzda değilsiniz dedi hükümetler ve şirketler. Yerlilere de, şeylere de, yoksullara da, en çok bu olaydan etkilenen yerli halklara da, başta Kızılderililer olmak üzere sağ kalan, doğanın ritimlerini en iyi kavrayanları, siz bizim umurumuzda değilsiniz. Önemli olan büyümemiz dedi sadece, zenginleşmemiz. Başka bir haber daha var aslında, bunu onunla bağlantısını kurabiliriz. Yine İngiltere'den bu haber, şu anda maalesef şeyini, menşeini tam önümde bulamıyorum, arıyorum. Evet, The Independent gazetesindenmiş bu da, bu haberde. O da yaşlı neslin giderek zenginleştiği, genç neslin de giderek fakirleştiği üzerine bir haber. Böyle de bir belki bağlantısı kurulabilir. Evet, birkaç tane de ben ekleyeyim o zaman. Yani özellikle yükselmekte olan okyanusların deniz seviyelerini yükselmesi. O yasak değil miydi? Dün yasak dediniz, şimdi ne diyorsunuz? Kaliforniya'da yasak. Bize hala biz de yasaklayalım. Biz de yasaklayalım. US Geological Survey yeni bir pazar günü Nature dergisinde, Nature Climate Change dergisinde etraflı bir yazı yayınlamış ve daha önce Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzeydoğu Atlantik kıyılarındaki, Atlas Okyanusu kıyılarındaki yüksek nüfuslu, yani bütün en önemli şehirleri filan bir kısmı orada, Amerika'nın medeniyet merkezleri. Oralarda daha önce tahmin edilenin 3 ya da 4 katı hızlı bir şekilde yükselecekmiş ve çok büyük felaketler geçirecekmiş. Ama zaten kimdi? Rees, en önemli astronomlarından biri, dünyanın en önemli düşünürlerinden, bilim adamlarından biri sayılan Rees de, Sir Rees şey demişti zaten, %50'ymiş. 21. yüzyılın sonunda insanlığın ayakta kalma şansı, bunu soruyorlar, %50 diyor. Zaten bu konuda bir kitap yazdı. Bunun üzerine artık fazla tartışılacak bir şey yok herhalde. Son derece önemli bir düşünür. Ya tabii o konuda düşünür. Önemli düşünür olsa bile çok da hani şimdiden öyle bir öngörüde bulunmanın kolay bir şey olmadığını söylemek lazım. O ayrı bir şey. Ben o gibi öngörüleri biraz hani bir tutam tuzla beraber al derler ya böyle. Biraz daha itidalli yaklaşmak gerektiğini düşünüyorum. O ayrı bir mesele ama ama Rees bayağı ciddi bir adam yani. Öyle. Tamam ama yani 100 sene sonrasında ne kadar ciddi bir adam olursa olsun kimsenin göreceği ihtimaliyat hesabı yapıyor. Işte. Tamam, kendisine göre bir model yapıyor. O model 100 sene sonrasına gittiğimizde bir bakarız işe yaramış. Yani doğruymuş. Bir bakarız yanlış çıkmış. Bunun gibi şeyler olabilir. Zaman tartışırız. Ama şu var, bunu düşünmeye, böyle öngörüler yapmaya götürecek her türlü veri şu anda elimizde mevcut. Mevcut. O ayrı bir mesele tabii. Evet, ya yani meselemiz Rees'in tahmini değil, o da söyleyince tuz biber, işte o tuz var ya. onu diyorsunuz. Serpebiliriz biraz da. Evet, bu arada bütün her şeyin tabii diğerlerinin önemi kalmayabilir diye düşünebiliriz. Bu arada önemli birkaç haberde şeyden var. Arizona eyaletinin tartışmalı göçmenlik yasasında 3 madde lağvedildi ama en önemli madde kaldı. Yani yasanın en çok tepki çeken polisin kişilerin göçmenlik statüsünü kontrol edebilmesi hükmünü koruyor. Yani göçmenleri pek sevmiyor durumda. Aslında dünya Amerika Birleşik Devletleri'nde tırnak içinde yasa dışı diye nitelendirilen göçmen sayısı 20 milyon filan, biliyor musun? 20 milyon bayağı dünyadaki büyük nüfuslu ülkelerden bir tanesini oluşturabilirler. Orta boy bir Avrupa ülkesi eder yani. Evet, yani pek çoğundan büyük, Avrupa Birliği'nin şimdiki başkan, 1 Temmuz'dan itibaren başkanından büyük mesela. Epey daha büyük. Evet, ondan yaklaşık 50 kat daha büyük. Evet, öyle bir durum var. Ama böyle. Göçmenlerle ilgili de çok ciddi problemler var. Bu arada bir de dün bahsettik azıcık ama üzerinde fazla konuşmadık. Paraguay'da bir parlamento darbesi oldu. Dünyada insanlar, ülkeler yeni modeller denemekteler yani. Hı hı. Paraguay Başkanı Fernando Lugo'yu bayağı Paraguay Senatosu 39'a 4 oyla düşürmüş. Yani, bunu aslında darbe demek ne kadar doğru bilemiyorum gerçi. Öyle diyorlar. Yani parlamenter darbe adını kullanmışlar. İlk defa duyuyorum ben de. Yani, Demokrasi Now'da. Hani ordu destekli falan mı? biraz anladığım kadarıyla, çünkü köylü haklarını savunuyormuş uzun süre. Ve bir papaz kendisi. 2008'de. O zaman belki darbe demek daha doğru olabilir. Evet, sağ kanat Colorado Partisi'nin 60 yıllık yönetimine ilk son veren kişi, askeri militer yönetimine. Alternatif bir hükümet kurmuş. Ama bunu şimdi alternatif hükümet kurmuş ve kendisinin yerinden alınmasının gayrimeşru olduğunu söylemiş. Latin Amerika ülkeleri de Arjantin, Brezilya, Venezuela, Şili ve Uruguay'da bunu darbe olarak nitelemiş ve karşı çıkmışlar ve büyükelçilerini de çekmişler. Fakat Amerika, büyük soru bu. Kocaman çengelde asılı kalan soru işareti çengeli. Amerika ne yapacak? Henüz bir açıklama. Vallahi birkaç sene önce Honduras'ta yaşanan olaya bakılıp aslında karar vermek, tahminde bulunmak öyle bir veri elde olduğu için ihtimal dahilinde pek bir şey yapmayabilir. Hatta işine gelebilir bu durum diye insan düşünüyor. Hatta başka şeyler de düşünüyor. Evet. Türkiye'den de bir önemli Suriye meselesine mi geçiyoruz yoksa? Ha, geçmiyor muyuz daha? Türkiye Suriye meselesine mi diyorsun? Hmm. Ona tabii geçeceğiz ama bir de çok önemli bir görünen bize bir şey vardı. Dün son dakika haberi olarak çıkarken vermiştik. KCK'ya yönelik operasyonlarda son olarak da Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Lami Özge'nin de aralarında bulunduğu 58 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmış. Yani sendikalara uzanmış durumda. Sabahın erken saatlerinden itibaren KESK, Eğitimsen genel merkezleri başta olmak üzere birçok noktada araştırma başlatmış. Terörle mücadele şube ekipleri ve pek çok tutuklama var. Biraz da ondan bahsedelim. Çok önemli bir gelişme olduğunu söylüyoruz. Yani Suriye ve bu KCK soruşturmasıyla devam edelim. Evet, gazetelere baktığımız zaman bu KESK başkanın da arasında olduğu insanların alındığı operasyonu pek gazetenin birinci sayfasında görmek çoğunda görünmüyor, evet. Mümkün değil, bu da ilginç geliyor. Yani işte Radikal Gazetesi'nde birinci sayfada küçük bir köşede yer almış. Cumhuriyet'te vardı galiba değil mi? Cumhuriyet'te vardı, evet. Tarafta göremedim. Milliyet'te var. Örneğin şeyde zamanda bakıyorum. Yok. Evet, o diğer gazetelerde... Varmış pardon, Zaman'ın birinci sayfasında var. Ama birçok gazetenin birinci sayfasında yer almaması ilginç bir haber bunun. Yani... Özgür Gündem'de manşetten girmiş. Evet. Cumhuriyet Gazetesi de manşetten girmiş. Sendika başkanı ve yöneticilerin de aralarında bulunduğu 58 kişinin gözaltına alınmasını... Evet, pek çok gazetede önemli görünmemiş. Bir de eski YÖK Başkanı Gürüz'ün de tutuklandığı 28 Şubat'ta ilk... O ayrı bir süreç. Bu ay o KCK o 28 Şubat. Evet, bir de o haberi vardı. Onları verelim. Bir de geçen dünden kalan bir haberim biraz daha uzadığı bir durum var. Belki ona da kısaca değiniriz. Aile hekimlerinin hamile kızların babasına SMS yollayacağı. SMS yollayıp müjde kızını hamile diye bekar genç kıza mesela babasına böyle bir haber gelmesi hoş olmayabilir deniyor. Ama Sağlık Bakanlığı tam da böyle değil demiş galiba. Gebelik mesajı suçtur demiş. Olup olmadığı da tartışılıyor. Her şey gibi bu da tartışılıyor. Bir de Uludere ile ilgili yakında bütün gerçekleri öğreneceksiniz gibilerden bir şey söylemişti Genelkurmay Başkanı Necdet Özel. Şimdi bir açıklama var. Ölen 34 Uludere'li arasında PKK'lılar vardı iddiası. MIT'in raporundan, Özel'in minik kuşu MIT'miş. Milli İstihbarat Teşkilatı imiş diye de bir haber var. Bir kısım bu tarz dedikoduyla ve muğlaklıkla da bezeli haberleri birazdan takip etmeye çalışırız. Açık Gazete. A parking lot with a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. They took all the trees, put them in a tree museum. Charge the people a dollar and a half just to see 'em. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paved paradise, put up a parking lot. Hey, farmer, farmer, put away the DDT now. Give me spots on my apples, or leave me the birds and the bees. Seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paved paradise, put up a parking lot. Late last night, I heard the screen door slam, and a big yellow taxi took away my old man. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paved paradise, put up a parking lot. I said, don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paved paradise, put up a parking lot. They paved paradise, put up a parking lot. Johnny Mitchell'dan dinledik. Big Yellow Taxi, Büyük Sarı Taksi. 1969'da ABC TV'de Mama Cass televizyon programına katılmış Los Angeles'ta, Kaliforniya'da. Bugün o açılımını yapmış. Büyük Sarı Taksi de aslında günümüze oldukça uygun düşen bir sözleri de olan bir hoş bir şarkı. Büyük Sarı Taksi cenneti asfaltladılar ve bir park alanı yaptılar. Pembe bir otel, bir butik ve hareketli keskin bir köşeyle. Zaten her zaman öyle olmaz mı? Neye sahip olduğunu o gidene kadar bilmezsin bile. Cenneti asfaltladılar ve bir park alanı yaptılar. Ağaçları kestiler ve bir müzeye koydular. İnsanlardan da onları görmek için $1,5 aldılar diye devam ediyor. Boş bir şarkı. Evet, Big Yellow Taxi'den sonra devam edelim. Başka parçalarla mı devam etsek acaba 20? Niye? Şimdi savaşa, savaş ve bunun üzerine yapılan çeşitli tuhaflıklara da bakalım. Bir kere gazetelerin veriliş tarzında, bunu veriş tarzında gazetelerin hakikaten epey sorunlu olduğunu da rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu şaşırtıcı değil ama sorunlu olmaya da fena halde devam ediyor. Özellikle Alper Görmüş tabii bunu başından beri. Nasıl olduğu besbelli ortaya koymuş. Yani bütün gazetelerin birinci sayfalarını hep birlikte görme imkanı sağlayan T24 sitesinde görün haber, yani tamamen gazetelerin hepsi, kendi gazetesi de dahil taraf, birinci sayfalarının tepesine birer savaş uçağı fotoğrafı yerleştirerek başlamış işe diyor. Temsili resimle. Bence bu tercih müstehcen. Çünkü haberin fotoğrafı değil bunlar ve bu halleriyle tecavüze uğramış kadın haberine eşlik eden, senin de dediğin gibi, temsili fotoğraf işlevi görüyorlar. Kışkırtıcı bir atmosfer yaratıyorlar diye. Birincilik açık farklı da milliyetin. Bir kere onun uçağı diğerlerinin düz ve ruhsuz uçaklarına benzemiyor. Burnu manşete doğru pike yapan gösterişli uçağın sol kanadı sür manşete doğru uzanırken sağ kanadı da milliyet logosunun üstünden aşıp manşeti vuruyor. Gazetenin tasarımına bir harita ve harita üzerindeki bir uçak çizimi de eşlik ediyor. Uyarmadan vurdular şeklindeki sür manşet cümlesi bir tür deprem duygusu yaratacak biçimde orasından burasından darbe yemiş harflerden oluşuyor. Evet, yani ama Silah Dergisi gibi birinci sayfalardan oluşan sayısız şey var. Yani uçak, helikopter, haritalar, bombardıman uçakları, savaş uçakları. Tamamı bu şekilde olduğu için, yani kemerlerinizi takın, Türk basını Suriye'ye giriyor şeklinde bitiren bir yazı yazmış ki çok kuvvetli bir desteklenmesi gereken bir görüş olduğunu düşünüyorum. Bayağı savaş kışkırtıcılığı yapmaya bugünkü gazetelerde dahi devam ediyoruz. Gene fotoğraflardan geçilmiyor. Mesela bugün sabahta İngiliz uçakları desteğe hazır diye kocaman bir uçak resmini görmek mümkün. Ve böyle bir durum var. Zamanda da bir jet uçağı var kocaman bugün. Star gazetesininki ise bence bugünün güneşin burnunda parladığı bir yıldız gibi çaktığı, herhalde Photoshop'tur değil mi? Bilmiyorum ama bu bir güzelleme var orada. Spesifik bir filtre kullanılarak çekilmiş uçağın kendi ışığına öyle bir yıldız efekti verilmiş şeyi de olabilir, ihtimali de düşünmesi lazım. Yine yani uçak ve helikopter resimleri bayağı ciddi bir şekilde devam etmiş. Yeni Şafak'ta da yukarı doğru yükselen bir başka savaş uçağı resmi var. Yani sadece Türkiye'nin mesela tartıştığı bir yükselen uçak resmi de ve üstelik de burun tarafına da bir şey, köpek balığı dişleri de, çenesi de konmuş. Jaws çizilmiş bir şey de Akşam Gazetesi'nde var. Esad'ı götürecek plan altında var filan ama böyle bir durum var. Ne yapalım? Fazla o konuda yapacağımız bir şey yok. En fazla söylenilebilir diğerlerinde olduğu gibi. Evet, söylene söylene bir durum. Yalnız mesela Financial Times'da Türkiye'deki çatışmaların Suriye'deki çatışmaların Türkiye'nin eşsiz bir nüfuza sahip olma iddiasını tehdit ediyor diye bir analize yer verilmiş olduğunu belirtiyor Taraf gazetesi. Analizde Türkiye'nin bölgesinde kurmaya çalıştığı nüfuzun Arap Baharı ve Suriye çatışmalarıyla sekteye uğradığı, Atatürk'ten sonra en güçlü lider olan Erdoğan'ın Gülen cemaatiyle sorun yaşadığı da yazılmış. Karizması Suriye krizinde karizma çizildi başlığıyla verilmiş bir haber. Yükselen güç tehlikede Türkiye hakkında 4 sayfalık bir dosya hazırlamış Financial Times. Veya bana atılacak bir gazete sayılmaz doğrusu. Çünkü dünya elit sermaye gruplarının en sözcüsü durumunda olduğunu koruyor Londra merkezli bir gazete. Dünkü sayısında 4 sayfalık bir Türkiye dosyası var. Ve kendi arka bahçesindeki sorunların tehdidi altında olduğu yorumları da var. Daniel Dombey imzalı yazıda gelecek sene 12 ay içinde de Türkiye'yi bekleyen iki büyük zorluktan birincisi bahsediliyor. Birincisi Güney Kıbrıs'ın Avrupa Birliği dönem başkanlığının üstlenecek olması 6 ay boyunca. Türkiye'nin hiçbir oturuma katılmayacağını söylediğinin hatırlatıldı. Ve Dombey'e göre eğer 6 aylık süreç sakin geçerse Avrupa Birliği eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy hükümeti tarafından önü kesilen bazı müzakere fasıllarını açabilir. Ama bu süreç yakıcı da olabilir diyor. Önündeki bir başka zorluksa Dombey'e göre ülkedeki iç siyasi tartışmalar, yeni anayasa üzerindeki tartışmalar yoğunlaşırken özellikle Kürtlerin sorunlarının ele alınmasını birçok siyasetçinin talep ettiği de söyleniyor. Yükselen güç tehlikede manşetiyle verilmiş. Evet, öte yandan tabii burada Türkiye'de şimdi bütün gazetelerde de böyle bir tartışma var. Ankara Şam'ın alaycı tavrından rahatsızmış. Suriye'nin ortak komisyon kurulunun teklifine de her şey net, önce özür dileyin yanıtı gitmiş. Bu olay üzerinden savaş çıkmayacağı konusunda hemfikir olabiliriz sanıyorum artık, değil mi? En azından şu aşamada. Evet, hem yani Cuma günü hem öğlen oldu bu olay. Beşinci gün bugün. Dilek ve temenniler olarak evet. Dilek ve temenniler kabilinden de hani en azından şimdilik bir savaş çıkmayacağı kanaatinde de olabilir. Sadece dilek ve temenni de değil. Bu iyi bir şey diyelim. Evet, iyi tarafı bu. Yani ama çok absürde varan. İşte Türkiye'deki insanların jeostrateji uzmanı, her şeyi bilen uzmanların fevkalade bol olduğu bir ülke olduğu için komplo teorileri de bunların içine. Televizyonda talking head dedikleri işte konuşan kafalarla oluşan uzmanlar, ta 2003'ten beri tanık olduğumuz Irak'ın istila ve işgalinin öncesinden başlayarak uzmanların gene de tartışmalar şimdi basında da görüyoruz. Böyle çok bilgiç uzman tartışmaları meselesi var. Ne tartışılıyor mesela? Uçak neyle vuruldu? Nerede vuruldu? Neyle vurulduğunun ne önemi var ve bizim açımızdan ya sıradan insanlar olarak bizim açımızdan ne önemi var? Bilmiyorum. Ben de açıkçası, ama şöyle bir önemi var. Hani detay olarak onu da verelim, atlamış olmayalım. Suriye uçak savarla, kısa menzilli uçak savarla vurulduğunu söylüyor uçağın. Bu böyleyse işte bazı kaynaklara göre 2,5, bazı kaynaklara göre en fazla 1,2 kilometrelik bir menzili olduğu söyleniyor bu silahın. Yani biraz tabii aradaki fark fazla biliyorum ama hani bu konunun uzmanı değilim. O yüzden sadece kaynaklardan aktarabiliyorum ben de. Raşatüte 1.2 demiş mesela. Bugün gazetelerde bir tanesinde 2.3 rakamı yer alıyordu kilometre olarak. Bu gibi detaylar üzerine tartışıyoruz. Eğer bu yani füzeyle değil de böyle bir şeyle vurulduysa uçak, Suriye karasularının bayağı bir içinde olduğu evet, zaten şey tartışmanın önemlice bir bölümü de orada cereyan ediyor. Yani Davutoğlu'nun açıklamalarında da karasuları dışında, yani hava sahası ve dışında, karasuların üzerinde değildi, hava sahası dışında uluslararası sularda olduğu söyleniyordu. Ama vurulduktan sonra sürüklenerek kilometrelerce gittiği gibi. işte tahkik edilmesi gereken teknik detaylara boğulmuş. Zaten bütün gazetelerin büyükçe bir çoğunluğu ona boğulmuş ama. Yani burada zaten açıkçası baktığımız zaman eğer bir uyarı olmadıysa uçağı daha önceden bu hava sahasını terk etme yönünde pek bir değişiklik olmuyor. Yani girmiş girmemiş. Neden girdiği konusu sorusu önemli tabii. Hani bu bir hata olabilir veya başka bir amaçlı olabilir. O sorunun cevap bulması önemli ama Suriye tarafından uyarılmadan düşürülen bir uçak var ortada. O bakımdan pek bir değişiklik yapmış olmuyor. Bir o. İkincisi şimdi asıl belki de önemli olan bundan sonra ne yapılacağı noktasına geliyoruz. Evet tabii yani her iki tarafta da çok tahkike muhtaç anlaşılması gereken şey var. Alçak uçuş yapılmış ve 5 dakikalık bir uçuş bayağı uzun bir zaman gibi geliyor. Bu uzman olmadığım halde bunu da mantıklı söyleyebiliriz. Filan. Şimdi ya her halükarda silahsız bir uçağın düşürülmesini falan gerektirmez evet, bunlar. Tabii bu yarı yapılmaması da uluslararası hayatları şu anda tehlikede bilinmiyor ne alemde oldukları. Uyarı yapılmadan özellikle. Ama onu isterseniz biz ona detaya hiç girmeyelim. Yani çünkü hem uzmanlığımız değil. Boğuluruz şüphesiz o deryada. Hem de sizin de söylediğiniz gibi fazla da bir kıymeti harbiyesi yok. Kalmıyor şu aşamada. Bundan sonra ne yapılacağı üzerinden. Kıymeti harbiye lafını ama nasıl cuk oturtmuşum. Savaş ortamı var mı yok mu tartışması içinde. Kelime oyunlu. Gazeteler, açık gazete. Evet. Yapacak da biz açık gazetede yapmayacak mı istiyorsunuz? Tanımıyorum. Aman aman aman. O dünkü akşam gazetesinden Kıbrıs'ın AB dönem başkanlığının devralmasına ilişkin yapılan kelime oyunundan bir örnek verdiniz. Rahatsız etti. Evet, başkan da olsan seni tanımıyor tire Rum tavrındaki Türkiye diyordu. Gerçekten insanın tüylerini diken diken eden bir şeydi. Fakat Koray Çalışkan mesela böyle analizleri yapmış ama onları geçiyorum. Sonunda ilginç bir şey söylüyor bugün Radikal Gazetesi'nde. Kendimizle çelişiyoruz. Suudi Arabistan diktatörlük değil mi? Arap Baharı'nın Bahreyn ayağını bastırmak için Bahreyn'i işgal etmedi mi? Hatta ilhakı düşünmüyor mu? Buna niye karşı çıkmıyoruz? Arap Baharı'nı desteklemekse amaç, Suudi Arabistan'ı da eleştirelim. Bir diktatörün İstanbul'un en güzel yerinde, hatta sit alanındaki yerine inşaat izni veriyoruz. Bir başka diktatörü yerinden etmeye çalışıyoruz. İsrail'le kavgalıyız. Irak bizi tehdit ediyor. Kuzey Irak'ı bombalıyoruz. Suriye uçağımızı düşürüyor. İran karşı kampta. Rusya malum sattıkları füzeyle canımız yandı. Rusya ve İran yeni üssü kendilerine tehdit görüyor. Çevremizde kim kaldı dostumuz diye bir Türkiye açısından merkezden bir bakış atmış. Akşam gazetesinde, bugünkü akşam gazetesinde sür manşette Esad'ı götürecek plan. Esad mı Esed mi, bu konuda da bir fikir ayrılığı var sanıyorum medyamızda. Biz hangisini kabul ediyorduk? Uçak savarı. Esed mi diyeyim Esad mı diyeyim şimdi. Neyse, akşam gazetesi Esad demiş. Esad'ı götürecek plan diye bir plan var. Hedef Suriye değil, Şam yönetimi. Esad'ı iktidardan uzaklaştırmak için 4 kritik adım belirlendi. Sıra uygulamada deniliyor Hakkı Kurban'ın haberinde. Adımları da aktaralım eğer böyle bir şey varsa gerçekten. Tam gaz diplomasi. O adım 1'miş. Yani bu şekilde mi tanımlandı, ben onu çok merak ediyorum. Pek o diplomatik dilin inceliklerinden uzak bir tanım bir kere. Türkiye her platformda uluslararası hukuk kurallarının uygulanmasını talep edecekmiş. NATO, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, İslam Konferansı örgütü gibi kuruluşların karar alması için baskı yapacakmış. Zaten bunu yapıyor. Burada bir değişiklik yok bildiğim kadarıyla, değil mi? Bugün NATO toplantısı da var. Ama yaptığı baskının karar alıp almamaya yol açması meselesindeyiz. Uluslararası izolasyon deniliyor ikincisi. Dünyaya Esad bu adımla meşruiyetini yitirdi denilecek. Esad'ın meşruiyeti var mıydı daha önceden? Yok. Bunlar eğer gerçekten Türkiye'nin adımları ise şu ana kadar bana biraz içi boş ve hatta biraz çaresiz adımlar gibi geldi. Şam yönetiminin iktidarı terk edinceye kadar uluslararası toplumda izole edilmesi istenecek. Zaten şeyler, elçiler falan birçok ülke tarafından çekildi işte, Suriye'nin müttefikleri, çok yakın müttefikleri hariç. 3. Ekonomik yaptırım deniliyor. İlk şart Suriye halkını mağdur etmemek. Tamam, buraya kadar buna tamam diyelim. Çok sayıda ikili anlaşmanın iptali, bazı sınır kapılarının kapatılması, bu sadece Suriye halkını değil Türkiye halkını da o bölgede yaşayan mağdur edecek bir adım. Bir. Sonra da elektrik ve doğalgaz kısıtlaması gündemine. Bu mağdur etmeyecek mi Suriye halkını? Yani zaten şu anda da mağdur etmeye hazır adımlar atıyoruz. Örneğin Ilısu Barajı'nın yapılması vesaire. Evet. Bir sürü problem var. Yani burada her şey normalmiş gibi kabul ediliyor. Yani 35 bine çıkmış durumda plan göçmenleri. Doğruysa bir planı olmadığını görüyoruz var evet. olandan ayrı. Açıkça, onu söylemek istedim. Bence de öyle. Yani zaten genel benim izlenimim de aynı şekilde. Bir yandan da tabii yani Türkiye-Suriye ilişkileri bugüne kadar, daha yakın zaman öncesine kadar, dün Ali Bilge ile de konuşuyorduk. Ballı börekti yani. Esad ya da Esed eşinin ne kadar hoş bir insan olduğu, insan haklarına saygılı olduğu, ziyaretlerde zarafeti falan konuşuluyordu. Şimdi birdenbire bir diktatörden kurtarılma meselesi. Ama biz tek o diktatörle ilgileniyoruz. Yani savaşları Sudan'da da gene aynı problemler var. Ve mesela bir de tutarlılık meselesine geliyoruz. Evet, muazzam bir etik. Tabii tutarlılık aynı zamanda etiğin de en önemli kurallarından biridir. Ya ulus devletlerin zaten ne kadar etik politikalar dışarıda veya içeride izlediği konusu evet, epey tartışılır. Ve tabii. Sonucu da aslında tek olur ama neyse. Ama biz gene de etik açıdan. Ama o iddiayla yola çıkılıyorsa kendileri eğer. Kendileri etik olduğunu çünkü söylüyor. O iddianın aslında nereye gittiğinin gösterilmesi de önemli diye düşünüyorum ben. Evet, yani gerçekten hiçbir plan ve hiçbir hazırlık olmadığı yolundaki, senin de sözünü ettiğin şeyi Ahmet Altan da aynı noktayı belirtmiş bugün Kum Saati'nde. Ve geçen gün Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun düşürülen uçakla ilgili açıklamalarını dinledim. Bizim Orta Doğu için bir tasavvurumuz var, bölgeyi barış havzası yapacağız diyordu. Şimdi aynı lafı Amerikan, Rus, İsrail ya da Mısır Dışişleri Bakanı'nın söylediğini düşünün. Tasarruf ettiğin Orta Doğu ne kadar barışçı olacak olursa olsun, lafa bizim bir tasavvurumuz var diye başlandığında, Orta Doğu'da bu tasavvuru gerçekleştireceğini söylediğinde mutlaka bunun cevabı gelir. Fazlasıyla yukarıdan buraların efendisi benim havasında bir konuşma biçimi, bunu da kimseye söyletmezler diyor. Evet, yani gerçeklerden böyle koptuğunda da uçağını düşürdüklerinde ne yapacağını bilemez, bir açıklama yapmak için bile 8 saat beklemek zorunda kalırsın demiş. Orada tabii borsanın morsanında kapanacak olmasının o saatlerde bir etkisi olmuş olabilir. Olabilir yani. Tabii. O da mükemmel. Zaten borsa ve para önemli olan. Duygu Bazoğlu Sezer de Doğuş Üniversitesi'nden profesör. Türkiye müdahale ederse Rusya Suriye'yi açık şekilde silahlandırır. Moskova ve Tahran doğalgazı keser. Önümüzdeki kış donarız demiş. Bunda evet, hani enerjisini, suyunu, elektriğini kestik. Tamam ama büyük abiler de şak diye kışın doğalgazı kestiği zaman biraz ondan sonra nükleerle ev ısıtma gibi yöntemlere gidilebilir değil mi? Bir de şey var şimdi. Akkuyu'ya yapılacak nükleer santral meselesi var değil mi? Bu yapan bir Rus şirketi. Uluslararası anlaşmayla yapıldı bu. Şimdi Rusya'dan şikayet etmeler başladı. Suriye ile olan yakın müttefikliği yok. İşte füze sattığı, Rus füzesiyle düşürüldüğü falan gibi iddialar da var. Orada da bir perhiz ve lahana turşusu ilişkisi sanıyorum öne çıkıyor. Cezasız kalmayacak gibi korkunç manşetlerle ve silah, en korkunç savaş uçağının önüne böyle yıldızlar takarak Star Gazetesi'nin yaptığı gibi pek olmayacak gibi bu iş, ama Türkiye'de medyanın tavrını değiştireceğini pek düşünmüyoruz galiba. Maalesef yani. Şimdi maalesef gazeteler çok karıştı bu haberlere bakarken. Kimdi hatırlayamıyorum ama Cengiz Çandır olabilir. Hani Türkiye'nin bölgede işte esip gürleyen ama harekete gelince pek de esamesi okunmayan bir ülke olduğu konusunda bir algıdan bahsetmişti ben. Şeyle zihnimden aktarıyorum şu anda. Kelimesi kelimesine değil ama evet, sanki Türkiye'nin bölgesel ve uluslararası profili o ki diyor Çandar. Sürekli gürleyen ama yağmayan bir ülke demiş. Savaş uçağımızı uluslararası hava sahasında vuran Suriye'ye girecek miyiz? Hayır, girmeyeceğiz çünkü Türkiye bir kabile devleti değildir diye de bitirir. Ya hiçbir yere girmeyelim zaten. O ayrı bir mesele. İşin o noktası ayrı bir şey de. Yani işte medyaya ve işte devletten yapılan açıklamalara bakıldığı zaman itidalli olmakta bir şey yok. Yani yanlış bir şey yok. İşte bugün gazetelerden bir tanesinde işte pilotlardan birinin babasıyla yapılan görüşmede oğlum öldü diye savaşa girilmez şeklinde. Evet. Vatan gazetesindeydi o da ve çok önemli tabii. Önemli bir açıklama yapılmıştı. Suriye'nin düşürdüğü F-4'ün iki pilotundan yüzbaşı Gökhan Ertan'ın babası Ali Ertan. Hırs ve taşkınlık bize yakışmaz. Oğlum öldü diye Türkiye savaşa girsin istemem demiş. Yani hani itidalli olunacaksa bu şekilde itidalli olunur zaten. Bir yandan böyle işte savaş tamtamları çalarak medyada veya yapılan açıklamalarda. Gerçi hükümetten de işte bu konuda gaza gelmeyeceğiz falan gibi açıklamalar da geldi. Onu da bir kenara not etmek lazım. Ama işte öte yandan bu daha uzun vadeli sürdürülebilir bir politika olması da lazım. Hani bölgede yapamayacağın emperyal politikaları bir yandan deklar edip bir yandan da ardından bu gibi olayların ardından böyle bir tutum almak durumunda kalıyorsan o dış politika seçeneklerini tekrar gözden geçirmek gerekir herhalde diye düşünüyorum. Yeni filmler yaparlar, yeni diziler çekerler. 1453 İstanbul'un fethi, Kanuni Sultan Süleyman dönemi, belki biraz da Yavuz Sultan Selim dönemi filmleri falan çekilirse bu İran üzerinde. Olur tabii. O zaman olur. Yumuşak güç Türkiye. Soft power. Pembe güç Türkiye diye de bakabiliriz. Niye? Pembe diziden getirmeye çalıştım. Çok iyi oturmadı. Ne yapalım? Oturmasa İşte kültürel alandaki hakimiyeti üzerinden iktidarını kuruyor falan gibi, evet. Bir uluslararası ilişkiler zırvaları bunlardı. Evet, şimdi bu KCK tutuklamaları son derece önemli bir gelişmeyi işaret ediyor. Bu konuda zaten Ahmet İnsel de birazdan bağlanacağız. Çok hem bugün hem de pazar günü Radikal 2'de iki yazı yazmıştı. Biraz bu meseleyi, çok kaygı verici önemli gelişmeler var. Onları Ahmet İnsel'le konuşmaya çalışacağız. Açık Gazete Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet, gayet karanlık bir dolu haber arasında yüzmeye çalışacağız herhalde. Bu KCK operasyonlarının siyasal sorumluluğu üzerine yazmışsın bugün de. Pazar günü de Radikal 2'de de etraflı bir, gene bu konuda ama otoriterleşme üzerine değinen bir yazı yazmıştım. Biraz bu dünkü keskin de içine aldığı sendikalara sıçrayan operasyonlar üzerinden konuşalım biraz demiştik. Evet, bu şimdi Türkiye'de artık giderek belirginleşen, adını bir polis ve yargı üzerinden bastırma sindirme, ağır bir bastırma ve kapsamlı bir bastırma sindirme operasyonu olarak tanımlayacağımız bir operasyon yürütülüyor. Bu operasyonun kim tarafından yürütüldüğünün çok bilmiyoruz ama sonuçta İçişleri Bakanlığı, polise bağlı Adalet Bakanlığı, bu savcıların ne kadar bağımsız olsalar da savcıların genel faaliyet çerçevesini çizen bir bakanlık ve genel olarak da hükümet politikalarının içinde yer alması kaçınılmaz olan, öyle değerlendirilmesi gereken. Çünkü bu kapsamda tutuklamaların, ardı arkası kesilmeyen tutuklamaların, gözaltına almaların, bastırma operasyonlarının hükümetin bilgi ve denetimi dışında olduğunu kabul edersek eğer, o zaman durum çok daha vahim demektir. O zaman gerçekten hükümetin bütünüyle çok önemli ve Türkiye'de yakın tarihte benzeri görülmemiş bir boyutta devam eden bu operasyonları hükümetin sorumluluğu dışında gerçekleşiyor olması çok vahim bir ikili iktidar durumu var demektir. Biliyorsunuz ikili iktidar durumları da genellikle bu tür ikili iktidar durumları da bir tarafın diğer tarafı devirmesiyle sonuçlanan karmaşıklığın son derece son haddine varabileceği durumdur. Sezgin Tanrıkulu bu KESK'le ilgili tutuklamaları Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu bunları Ankara'nın merkezinde yapılan bir darbe olarak tanımlıyor. Darbe tabirini tabii ki artık devalüe etmemek lazım. Her şeye darbe der hale geldik. Ve darbe korkusu yüzünden de biliyorsunuz bir dizi hukuki hukuk alanında hak kısıtlamasının, demokratik hak kısıtlamasının darbe korkusu çerçevesinde meşrulaştırıldığı da bir ortam var. Ergenekon davalarında tutuklamaların devam etmesini hep ileride darbe olursa bunlar darbe olabilir endişesiyle meşrulaştırılmaya çalışılıyor. O yüzden darbe tabirini kullanmayalım. Ama burada çok geniş, çok kapsamlı bir bastırma operasyonu var. KCK davaları bunun amiral gemisi diyebiliriz. Ama yegane davalar değil bunlar, KCK davaları. Örneğin bu 1 Mayıs'ta banka camlarını kıran, bu anlamda suç işleyen, bunu söylemekten de geri kalmamamız lazım. Banka camlarını kıran, bu anlamda suç işleyen ama bu suçların karşılığı olan bir hukuki sürece maruz kalmayıp birdenbire terör örgütü üyesi suçlamasıyla gözaltına alınan, tutuklanan gençler var biliyorsunuz. Anarşist terör örgütü ilan edildiler. Bu kişilerin veyahut benzer biçimde kürtaja karşı çıktığı için, HES'lere karşı çıktığı için gözaltına veyahut parasız eğitim talep ettiği için katıldığı eylemler nedeniyle, yasal eylemler nedeniyle, yani bu cam çerçeve kırmak ceza yasasına göre suçtur ama o suçun da bir sınırı vardır, cezasının bir sınırı vardır. Terör örgütü üyesi olmak anlamına gelmez. Buna karşılık hiç suç olmayan, örneğin parasız eğitim talebinde bulunup bununla ilgili gösterilerde bulunan, bununla ilgili pankart açan kişilere yönelik suçlamalarda da sürekli derin bir örgüt, gizli, tehlikeli ve terör eylemleriyle iç içe olmuş bir örgüt mantığının hep deşifre edilmeye çalışıldığını görüyoruz. Ve bu yolla Türkiye'de bir çok yaygın, her tarafa sızmış bir terör örgütlenmesi var ve buna karşı da devleti, toplumu, düzeni korumaya adamış cengaverler olarak dolayısıyla da olağanüstü yetkilerin sahip olmayı meşru göstermeye çalışan bir çevre var. Evet, yani bu tıp öğrencisi. Tıp öğrencileri için de aynı. Evet, yani KCK. Onlar ama KCK operasyonu kapsamına alındılar. Evet, evet, çok acayipti. Yani komite lafı ve zaten sınavlarda girilen şeyin adı da komite. Komiteler halinde tıp eğitimi. Dersler komite, gruplar halinde. Çünkü birbirlerinin notu, yani her dersin notu diğeriyle değerlendirilip toplu ortalama alındığı için komite deniyor. Bu komiteyi bile işte senin de yazılarında da belirtmiş olduğun gibi gayet, yani artık insanın Aziz Nesin hikayesi bile diyemeyecek. Kürk operasyonuyla Kürt operasyonunu karıştırıp Kürk, evet, operasyon, hayvanseverler girişiminin Kürtlere karşı, Kürk yani K-Ü-R-K'dan bahsediyorum. Evet. Kürk kullanılmasına karşı verilen bir yapılan bir gösterinin adı da Kürk operasyonu elbette. Bunu Kürt operasyonu olarak duyup bunun etrafında epey bir insanı sorgulamak ve öyle bir şey ki yani bu komite için de geçerli. Artık komik olmaktan da öteye gidiyor. Bunları yanlışlık... Hani arada yanlışlık yapılabilir. Bence yanlışlık olarak nitelemek bile çok kolay değil. Çünkü işte son derece etraflı bir polis teşkilatının muazzam etraflı operasyonlarından bahsediyoruz. Ne yanlışlığı yani burada? Yani yanlışlık olduğunu belirtme ihtiyacı bile duymuyor burada. Artık ne görmek isterse, ne duymak isterse onu görüp onu duyduğu bir şey ortamdayız. Bu en vahimi bu. Ne görmek isterse onu görüyor, ne duymak isterse onu duyuyor. Ve oradan ne anlamak isterse de onu anlıyor. Ondan sonra anlaşılmıştır, görülmüştür, yapılmıştır, edilmiştir gibi değerlendirmelerle, bilgi notlarıyla, polis fezlekeleriyle, iddianamelerde de aynı şekilde anlaşılmıştır, görülmüştür, yapılmıştır gibi çok kesin ifadelerle bu tür yanlış bilgiler üzerinden oluşulan ağır kanaatlere, ağır sonuçlara varıyor. KCK operasyonuna dönersek bu tabii en kapsamlı olanı. Çünkü KCK operasyonu dalga dalga genişliyor ve üç koldan genişliyor. Birincisinde esas olarak BDP çevresinin, BDP çevresi derken bunun bir kısmı BDP üyesi, bir kısmı BDP üyesi değil. Çünkü siyasi yasakları var. Örneğin Ahmet Türk, örneğin Aysel Tuğluk. Onlar BDP üyesi değiller. Milletvekili olmalarına rağmen 5 yıl siyasi yasakları var. DTP'den kalma siyasi yasakları var. Ve bunun gibi bir dizi siyasi yasaklı da olan ama siyasi yasaklıyken siyasi faaliyetlerde veya derneklerde bulunmayacak anlamına gelmiyor tabii. Bu kişilerin 2009'dan beri, Nisan 2009'dan beri hatırlatalım. 14 Nisan 2009'du yanılmıyorsam ilk tutuklamalar, hı hı, hemen yerel seçimlerin bir ay sonrasında, hatta 3 hafta sonrasında başlamıştı. O meşhur Eli Kelepçeli Diyarbakır Polis Merkezi'nin önünde Eli Kelepçeli dizdirilmiş fotoğrafı, evet, millete, topluma servis edilmiş belediye başkanları, il başkanları falan. O tarihten itibaren BDP çevresindeki tüm yerel örgütlenmeler, siyasal veyahut yerel yönetim örgütlenmelerinde bulunan insanların yavaş yavaş gözaltına alınması, büyük bir kısmının tutuklanması, diğerlerinin tutuksuz yargılanmaya devam etmesi, o büyük Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı da aslında yargılanmaya devam ediyor, tutuksuz yargılanmaya devam ediyor. Ama Diyarbakır İl Başkanı, BDP'nin Diyarbakır İl Başkanı saymaya gerek yok. Yani şu anda Türkiye'de BDP'nin yönettiği herhangi bir yerel yönetim yok. Ya başkanı ya o yönetim, o yerel yönetimin meclisinin, belediye meclisi olabilir, il genel meclisi olabilir, üyelerinin, çalışanlarının tutuklanmadığı bir yerel yönetim ünitesi yok. Bu ne demektir? Yok. Bir tane yok. Evet. Diğer taraftan bu siyasi olarak içini boşaltma operasyonu. Yani BDP'yi, yazıda onu belirtmiştim, BDP kapatılmıyor. BDP kapatılmaktan beter ediliyor. Evet, parça İçi olarak bomboş. Felç edilmeye yönelik demiştin ki çok yerinde felç bir edilme. Yani metafor. Parti milletvekilleri var mecliste, işte başbakanla görüşüyor Selahattin Demirtaş, Gülten Kışanak falan. Ama bu parti mecliste milletvekilleri var. Bir parti mecliste milletvekillerinden sadece oluşmaz ki. Parti toplumun bütün bünyesinde oluştuğu zaman hayat bulur. Ve o parti ancak o zaman temsiliyetini, o parti ancak o sorunun çözümü için aktif biçimde temsil ettiği sorunların çözümü için aktif biçimde parlamentoda da bir muhatap olur. Siz bütün örgütü tutuklar, gözaltına alır, tutuklar, belediye başkanlarını şeyde olduğu gibi, Van'da olduğu gibi görevden alır, resen görevden alırsınız. Daha cezalandırılmadan görevden, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alırsınız. Yani bütün parti örgütünü felç ederseniz aslında, yani bu bence çok daha usta bir yöntem parti kapatmaktan. Hem parti kapatıyor olmanın siyasal yükünden kurtuluyorsunuz. Hem de aynı amacı, hatta daha da büyük, daha da etkili biçimde ulaşıyorsunuz. Çünkü parti kurulduğunda hemen bir başka parti, kapatıldığında hemen bir başka parti kurabiliyorlar. Evet. Şimdi başka partide kuracak halleri olmadığı için ellerinde bomboş, bütün yerel yöneticileri tutuklu, davalı durumda olan bir parti teşkilatı var ve felç olmuş halde. Evet, bu çok etkili. Bu bir dehşetengiz etkili bir şey. Evet evet, çok önemli. İkinci kol bu sefer Kürtlerin Türklerle beraber bulunduğu mücadele alanlarının etkisizleştirilmesi. Bu ilk başta eğitim sende başladı. Bu sendikal alanda bu özellikle geçerli. İlk başta sendikal alanda eğitim sen hatırlarsanız ilk tutuklamalar yapılmaya çalışılmıştı KCK operasyonu çerçevesinde İzmir bölgesinde. Arkasından sağlık emekçileriyle ilgili tutuklamalar geldi. Arkasından şimdi bu son dalgayla, bu son dalga inanılmaz büyük bir dalga aslında. Sendikal harekete vurulmuş, benim yakın tarihte bildiğim, yani doğrusunu söyleyeyim 12 Eylül'den beri sendikal harekete vurulmuş böyle bir darbe yok. Bu boyutta darbe yok. Ve bu boyuta rağmen, bu boyuta rağmen sabah yine pardon sözünü kestim. Biraz önce konuşuyorduk sana bağlanmadan önce, bu büyük boyuta rağmen gazetelerde de pek az yerde birinci sayfada görülmesi de ayrıca inanılır gibi değil. Çok tuhaf yani. Televizyonlarda da yok. KESK genel başkanı tutuklandı. KESK dediğimiz Türkiye'de artık kamu alanında en büyük sendika değil ama en uluslararası planda tanınan yegane sendika. Avrupa Sendikalar Konfederasyonu üyesi, Uluslararası İşçi Sendikaları Konfederasyonu üyesi. Üye sayısını bilmiyorum ama herhalde 100-200 binden fazla üyesi olan ve genel başkanı gözaltına aldı. Tutuklanmayacağını bilmiyoruz tabii daha. Gözaltına alındı. Bir sayayım şöyle kimlerin, bu sendikal hareket çerçevesinde kimlerin gözaltına alındı. Eğitim Sen Genel Sekreteri. Sağlık Sen Genel Sekreteri. Tarım Orkam Sen Genel Başkanı. Diyanet ve Vakıf Emekçileri Sendikası Genel Başkanı. Tümbel Sen Yerel Yöneticisi. Eski Birleşik Taşımacılar Sendikacılığı Eski Genel Başkanı. Haber Sen Kadın Genel Sekreteri. Bu boyutta bir ve bunların yerel örgütlenmeleri iadeye de arada girmişler. bazı illerde galiba Diyarbakır'da. Bu boyutta bir tutuklama. Neymiş? KCK'nın sendikal ayağı ve bütün KESK iddia bu. KESK, Yeni Şafak'ta okuduğum iddia bu. Polisin elinde KESK'in örgüt tarafından, terör örgütü tarafından, ifade böyle, bütünüyle ele geçirildi ve kontrol altına alındığına dair polisin elinde çok güçlü ipuçları veya deliller olduğuna dair de bir şeyle, bir iddiayla gündeme geliyor. Söz konusu olan, anladığım kadarıyla, bunu da gene gazetelerden anladığım kadarıyla, iki tane yapılanmanın KCK'nın sendikal ayağı olarak tespit edilmesi ve bu ayak içinde çalışanların tutuklanması. Demokratik Emek Platformu'yla Demokratik Emekçi Kadınlar Birliği. Bunun herhangi bir demokratik platformda sendikal platform oluşturulması, yatay bir sendikal dayanışma veya haberleşme ağının oluşturulmasının hemen KCK'nın sendikal ayağı olarak tanımlanması, bu şu anlama geliyor. Kürt kimliği ağırlıklı sendikal alanda, siyasal alanda faaliyet gösterdiğiniz andan itibaren KCK üyesi. Ve oradan itibaren de Kürt siyasal kimliği üzerinden de bunu gündeme getiriyorsanız KCK üyesiniz. KCK üyesiniz de PKK'nın uzantısısınız ve terör örgütünün üyesisiniz. Ve işte böylece Türkiye'de terör örgütü üyesi olma suçlamasıyla sayısını artık çetelesini tutamıyoruz. Kimisi 6 bin diyor, kimisi 8 bin diyor herhalde. O civarda olsa gerek kişi tutuklu, 12-13 bin kişi de yargılanıyor. Üçüncü ayak. Evet. Bu sefer Kürtlerle, Kürt siyasal hareketleriyle, BDP özellikle tabii ki ve Kürt siyasal alanında mücadele etmeyen, o kimlik üzerinden mücadele etmeyen ama demokratik bir siyasal mücadelede yan yana durmayı tercih eden kişilerin, örgütlerin oluşturduğu, örgütlerin daha çok oluşturduğu bir çatı partisi kurma girişimi. Bu olumludur, olumsuzdur, iyidir, kötüdür. Polisin karar ve savcıların karar vereceği bir şey değil bu. Bunun iyi bir şey olup, kötü bir şey olup, başarılı olup olmayacağına dair. Onlar bu HDK, Halkın Demokratik Kongresi örgütlenmesini de bu sefer Türklerle Kürtlerin siyasal alanda yan yana gelmesi ve bunu da gene KCK'nın bir üçüncü ayağı olarak algılayıp yavaş yavaş o alanda da tutuklamalar, dalgalar gelmeye başladı. İlk baştan Sosyalist Demokratik Partisi'nin üyeleri HDK çerçevesinde gözaltına aldılar. Bir kısmı tutuklandı. 2-3 gün önce bu sefer HDK'nın başka bir üyesi olan, HDK platformunun başka bir üyesi olan Ezilenlerin Sosyalist Partisi'nin 3 temsilcisi, HDK nezdindeki 3 temsilcisi, parti yöneticisi tutuklandı. Bunun arkası gelebilir. Ve burada tabii amaç HDK'yı da felç etmek. Yani kendisini tamamen tutuklamalarla, gözaltına almalarla, mahkeme kapılarında gösterilerle, benim kanaatim şu. Bütün burada bir de şöyle bir siyasal tasarlanmış mıdır bu önceden ama bilmiyorum ama en azından fiilen sonucunun böyle olduğunu söyleyebiliriz. Siyasal alanda Türkiye'deki toplumsal sorunlarla ilgili bir muhalefet mücadelesinin kendisini sadece savunmak için hapishane kapısında, nezarethane kapısında, mahkeme kapısında zamanını ve enerjisini tüketmeye mahkum etmek. Bu da çok etkili bir felç etme hali aslına bakarsınız. Evet, peki burada çok önemli bu tabii durum. Burada mahkemelerin, savcıların ve mahkemelerin genel olarak tavrının bu paralelde olmasını nasıl yorumluyorsun? Bir kere Türkiye'de yargıda hiçbir zaman adaletin tarafı olma geleneğinin yerleşmediğini biliyoruz. Adaletin tarafı değil, devletin tarafıysanız devlet gücü hangi yönde gidilmesini emrediyorsa o yönde gidersiniz. Emir almasanız bile onu hissettiğinizde böyle bir gidişatın uygun davranış olduğunu hissettiğinizde, bir de aynı zamanda buna siz de kendi başarınızı katmak için, ön plana çıkmak için burada daha da fazla şey yaparsınız, daha da fazla katı davranırsınız, daha da radikal davranırsınız ve yargının 12 Eylül sonrasındaki haliyle veyahut 12 Mart sonrasındaki haliyle bugünkü hali arasında çok büyük fark olmadığını görürsünüz. Arada dönemlerle ilgili farklar var, yöntemlerle ilgili farklar var ama içerik olarak, davranış olarak, zihniyet olarak, suçlama tarzı olarak çok farklı değil. Eldeki imkanlar değişik, teknoloji değişti. Şimdi dinlemeler yapılıyor. Dolayısıyla insanlara elektrik verip konuşma durmaya gerek yok. Telefonu dinlemek daha etkili elbette. Telefonlar dinleniyor. Oradan yakınsama yöntemiyle doğru yanlış duyduğunu, duymak istediğini duyarak, dediğim gibi bir suçlama manzumesi ortaya çıkıyor. Yargının bu durumu beni en çok düşündüren de özel yetkili mahkemelerin bu çerçevede muhakkak korunması gerektiğine dair olan inanç. Niçin korunması gerektiğine özel yetkili mahkemeler diye bakıyorsunuz? Efendim işte bütün bu tutuklu olan KCK operasyonlarında, özellikle Ergenekon Balyoz operasyonlarında falan davaların çökecek olmasından endişe edildiği için bunlar devam etmelidir. Ama bu davalar hukuk çerçevesinde yürütülüyorsa, ağır ceza mahkemeleri eğer hukuk çerçevesinde yürütülüyorsa, eğer güçlü delillerle açılmışlarsa, güçlü suç kanıtlarıyla açılmışlarsa, zaten şu anda artık açılmış davalarda özel yetki gerekmiyor. Özel yetki kullanılmıyor. Yani şu anda Ergenekon davasının kaçıncı duruşmasında artık özel yetkili mahkeme olmanın getirdiği bir dava süreciyle ilgili, mahkeme süreciyle ilgili bir şey yok. Bir bir fark yok. Ama özel yetkili savcılık soruşturma, araştırma açısından çok yetkilere sahip, özel yetkilere sahip ve burada bir tehdit unsuru olarak da aynı zamanda kullanılabiliyor. Zannediyorum şöyle bir şey de belki söz konusu, bunu içinde olmak lazım. Dışarıdan konuşmak çok kolay değil bu konuda, bilgim yok çünkü yargı dünyasının içini iyi bilmek gerekir. Bir çevrenin aynı zamanda hükümetin eline bir siyasal politikayı zorla empoze etmesinde aracı olarak da kullanıldığını düşünebiliriz belki. En azından Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın bu konuda bir şey demesi, bir bu gidişatı olumlamadığını, bu gidişatın hükümet politikalarından aykırı olduğunu söylemesi durumunda bir çatışmanın ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Ama şu aşamada hükümet benim gördüğüm kadarıyla bu operasyonları hukuk alanına, adalet alanına çekmek ve sınırlamak açısından doğru düz bir girişimde bulunmuyor. Üçüncü yargı paketi deniyor. Üçüncü yargı paketi komisyonda 3 ay bekledi. Zaten çok kapsamlı bir paket değil. 3 ay bekledi. Genel kurula geldi. Hala bekliyor. Ama üçüncü yargı paketinden bir hafta sonra genel kurula acilen getirilen 4+4 meclisten geçeli 3 ay oldu. Ve başka birçok bu çevreyle, çevre yıkımıyla ilgili yani, pek çok şey gece yarıları geçirildi. Roket hızıyla meclisten geçti yasaların çoğu, ama yargı paketi, üçüncü yargı paketi dediğim gibi çok sınırlı olmasına rağmen çıkmıyor. Dördüncü yargı paketi efendim ilk baştan Mart'ta gündeme gelecek deniyordu. Haziran oldu. Haziran şimdi Eylül'e ertelendi. İşte böyle. Evet, bir de tabii şey, dördüncü bir ayak olarak söylenemeyebilir belki ama önemli bir nokta, birçok gazetecinin de bu Özgür Gün'den, Atılım Gazetesi, Günlük Gazetesi, işte çeşitli gazetelerde çalışan Kürt gazetecilerinde yine tutuklanması, tabii, yargılanması. Tabii tabii, basın, basın üzerinde de. Zaten Haber Senden de epey tutuklama var gördüğüm evet. kadarıyla bu seferkinde de. Gazeti evet. kapatmalarına bir tek Özgür Gündem kapatıldı. Nasıl olduğunu bilmiyoruz. İki gün sonra kapatılma kararı geri aldı. Geri alındı evet. O nasıl oldu bilmiyorum. Yani o ama da ilginç. Onun... Hani mahkemenin aldığı bir karar siyasi bir kararla mı döndü tekrar? Hayır, gene mahkeme itirazında mahkeme kabul etti. Evet. Kararı geri aldı. Yani ilk verilen kapatılma kararını mahkeme iptal etti. Onun dışında da ama dikkat ederseniz kapatma yok. Çok benim çok dikkatimi çeken, yani hakikaten bu üzerine düşündüğüm bir şey. Artık kapatma yok. İçini boşaltma var. Evet, çok ilginç. Yani bu Özgür Gündem meselesini de gene onunla bağlantılandırıyoruz. Gazetecilerini tutuklarsanız gazeteyi kapatmanıza ihtiyaç yok. Evet. Bu evet yani bu aynı şike davasında başbakanın tavrına da benziyor, dikkat ederseniz. Ne demişti? Kulüplere ceza vermeyelim, kişilere evet, ceza verelim. Kişilere ceza verelim demişti. Evet. Partilere ceza vermiyoruz, kişilere ceza veriyoruz. Bu arada da senin Radikal 2'deki yazında da biterken şeyi söylemiştin. 22 yeni cezaevinin açılıp kapasitenin önümüzdeki yıllarda 22 toplam 2 katına kapasite çıkarılma artırımı yapılacağını da söylüyormuş. Yani onu da Anadolu Ajansı'nın verdiği bilgi, bu sene 22 cezaevinin açılacağını ve 2017'ye kadar da şu anda 120 bin civarında olan tutuklu kapasitesinin, yani cezaevi kapasitesinin 230 bine çıkartılacağını kıvançla bildirmiş Anadolu Ajansı. Bu galiba inşaat sektörünü desteklemek ve çift bir taşla iki kuş vurmak da böyle bir şey. Herhalde. Evet herhalde. Peki, çok teşekkürler. Peki, iyi günler. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Thank you. Lord, my hair is a-rising. My flesh begin to crawl. My hair's a-rising. My flesh begin to crawl. I had a dream last night, babe. Another mule in my doggone stall. And if some people said these Big Bill blues ain't bad, now some people said these Big Bill blues ain't bad. Lord, it must not have been them Big Bill blues they had. Lord, I wonder what's the matter. Papa Bill can't get no mail. Lord, wonder what's the matter, Lord. Papa Bill can't get no mail. Lord, the post office must be on fire. Mailman must undoubtedly be in jail. I can't be a wagon, Saint John ain't gonna be your mule. Can't be a wagon, mama, Saint John ain't gonna be your mule. I ain't gonna fix up your black plantation, I ain't gonna be your doggone fool. Big Bill Blues, Big Bill Brunzi'den dinledik. Kendi adına yazmış olduğu bir türkü. Big Bill Brunzi, 1958'de, 1898'de bugün doğmuş ve 14 Ağustos 1958'de de hayata veda etmiş. Çok sayıda eser yazmış, söylemiş, çalmış. Bir gitarist ve blues şarkıcısı ve bestecisi. Özellikle 1920'lerde çok erken bir kariyere başlamış. Siyahi topluluklara söylüyor. Dinleyicilere, seyircilere. Daha sonraları da daha şehre taşımış zanaatini ve sanatını. Ve daha popüler olmuş beyazlar arasında da. Ve 1950'lerde de geleneksel folkla blues karışımı köklerine dönmüş ve Amerikan folk müziğindeki geri dönüş hareketinin en önemli isimlerinden biri haline getirmiş bu onu. Uluslararası bir yıldız haline getirmiş diyor Wikipedia'dan aldığımız bilgiler. Yani 20. yüzyılda blues müziğinin gelişimindeki en önemli anahtar figürlerden biri olduğu söyleniyor. 300'den fazla ömrü içinde şarkı bestelemiş. Ve geleneksel folk şarkıları ve orijinal blues şarkıları, türküleri de yazmış. Böyle bir şey. Ona da bir günaydın demiş olduk. Günaydın Big Bill diyelim. Ve devam edelim. Açık Radyo'da saat 9.37 Açık Gazete devam ediyor. Bu demin konuştuğumuz konuya birazcık şöyle bir göz atma fırsatı buldum. Paraguay'da pek örneği görülmemiş bir şey darbesi. Parlamenter darbe. Çok acayip aslında. Paraguay Başkanı Fernando Lugo kendisinin deyimiyle parlamenter bir darbeye uğraması sonucunda Paraguay Senatosu tarafından impeach edilmiş, görevden alınmış. Sosyal düzeni, kanun ve nizamı korumakta yetersiz kaldığı gerekçesiyle bir toprak kavgası çıkmış ve 6 polis ve 11 de köylünün öldüğü bir çatışma olmuş. Fernando Lugo 2008'de seçildiğinde 60 yıllık bir sağcı Colorado Partisi'nin yönetimi vardı, militarist. Eski bir papaz kendisi, bir zamanlar yoksulların piskoposu diye adlandırılıyor ve köylü haklarını savunan birisi. Alternatif bir hükümet kurma ve mücadele etmeye karar vermiş ve birçok Latin Amerika ülkesi de onu destekliyor ama tabii Amerika Birleşik Devletleri'ninki çok önemli, ondan ses seda çıkmıyor ve muhtemelen desteklemeyeceği yolunda ipuçları alınıyor. İlginç bir şey, Greg Grandin'le bu konu üzerinde çok sayıda kitap yazmış, bu Latin Amerika meselelerinin, siyasetinin önemli isimlerinden Greg Grandin'le yapılmış bir söyleşide diyor ki önce 2009'da demokrasiyle konuştuğu zaman, ilk seçildiğinde 2008'de New York'ta konuşmuşlar kendisiyle ve bir darbe olur mu bunca yıldan sonra diye, ne düşünüyorsunuz diye sormuşlar. Yok artık demiş, Paraguay'da bir siyasi sınıf çok süresiz olarak, yani daimi olarak darbeleri geliştirmiş bir siyasi sınıfı vardı. 60 yıldan sonra nihayet aldık bu ayrıcalıkları ellerinde ve bir anayasal çerçeve kurmaya çalıştık. Aynı zamanda da demokrasiyi güçlendiriyoruz, hükümetimizin en önemli şeyi diyor. Arkasından da yalnız yani bunu söylediği zaman Greg Grandin diyor ki, uzmanı bu işin, Lugo bunu söylediği zaman artık bir darbenin düşünülemeyeceğini kanaatindeydi. Bunu açıkça ifade ediyordu. Ama şimdi Honduras'ta, işte senin demin dile getirdiğin mesele, Honduras'taki darbeden sonra Amerika'da destek verince bu her şeyin mümkün olabileceğini gösteren yeni bir yol açtı. Yeni bir meseledir. Öncül. Öncül oldu diyor. Şey demiş, bir de Oliver Stone'la konuşmuş yeğeni. South of the Border diye bir film çekmişler. Yiğidi. Sınırın güneyi. Sınırın güneyi diye, yani yedi Güney ve Orta Amerika'da yiğidi başkanla konuşmuş. Orada Fernando Lugo film için diyormuş ki, yani değişiklik bu ülkede yaratmak kolay olmadı. Tarihi olarak bir grup var ve bütün ülkenin kaynaklarını büyük bir ölçüde kendilerine alıkoyan bir grubun hakimiyeti var. Biz kurtuluş teolojisiyle mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu grubun ayrıcalıklarına son vermek niyetindeyiz. Eğer bir ayrıcalık hak edenler varsa, unutulmuş olanlar, yerliler, topraksızlar, eğitimsizler ve hastalar diyor. Onlara öncelik verilmesi gerekir. Eğer illa bir ayrıcalıktan bahsediyorsak diyor. Biz dürüstlük, şeylik, şeffaflık kuracağız ve kurumlarımıza da çok zaman önce kaybettikleri haysiyeti geri vereceğiz ve çok daha fazla sosyal adalet demiş. South of the Border, sınırın güneyinde filminde Oliver Stone'a bunları söylemiş ama maalesef Honduras'ta oyunlar değiştirildi diyor. Zelaya'yı devreden çıkardıkları zaman Amerika Birleşik Devletleri hemen tanıdı yeni hükümeti, darbe hükümetini. Aslında tam tanımamıştı diyor Greg Grandin. Epey bir oyalandı. Yani Obama yönetimi aslında bu ülkede sağa teslim olmuştur diyor tamamen. Ve lejitimize, yani meşrulaştırdılar. Şimdi Obama şeyde dünyanın en çok gazetecinin öldürüldüğü ülkelerden biri haline geldi mesela Honduras. Umalım ki, diyelim ki inşallah aynı şey Paraguay'da olmaz. Çünkü Latin Amerika bayağı ciddi bir değişim geçirdi. İleriye doğru epey mesafe almış bir bölgeydi. Fakat bu darbelerle tekrar geri dönüş getirilmek isteniyor olabilir sağcıların. Bu önemli, üzerinde durulması gereken bir şey. Evet, oradan aslında Amerika kıtasında bir an için uzaklaşacak olursak Avrupa'ya belki gidebiliriz. Evet. Avrupa'da 28-29 Haziran tarihlerinde önemli bir zirve olacak, Avrupa Birliği zirvesi. Ve konuşulacak konu yine malum ekonomik kriz ve özellikle de bu krizin hem tetikleyicisi hem de en fazla etkilenen sektörlerden olan bankacılık sektörünün akıbeti üzerine önemli bir görüşme yapacaklar. Bankacılık sektörünün birleşmesi gündemdeydi ama Almanya'da özellikle Merkel hükümetinin karşı çıkmasıyla beraber biraz sulandı o teklifler. Şimdilik gündemde olan, yani tartışılacak olan, tüm Avrupa'da bankacılık sektörünü süpervize edecek gibi, evet, Türkçeleştirme biraz abuk oluyor ama yayında şimdi aklıma gelmeyince kusura bakmayın. Kurumun kurulması ve mevduatları garanti altına alacak ortak bir mekanizma yaratılması gibi şeyler varmış. Buna rağmen Kıbrıs Avrupa Birliği'nden kurtarma programı başında özetlisi söylemiştiniz. Kurtarma paketi talep etti. Bu neden önemli? Bu zirveden birkaç gün sonra da Temmuz'un 1'inde Kıbrıs veya işte Türkiye'de Güney Kıbrıs Rum yönetimi deniyor. Avrupa Birliği dönem başkanlığını devralacak. Avrupa Birliği dönem başkanlığını devralan ülkenin kurtarma paketi talep etmiş olması çok önemli bir gelişme. Yani sembolik olarak bundan daha istesek bile bir metafor bulamazdık. Biz kendileri bulmuşlar. Bu Avrupa'nın durumu pek iyi değil. Mali olarak Avro alanının Avrupa'nın hasta adamı mı Avrupa acaba? Tüm güneyi. Yani en azından tüm güney diyebiliriz. Evet. Yani Almanya işte geçtiğimiz günlerde hazine bonolarını %0.1 faizle falan sattığı için onlar sağlam şu anda. Ama Almanya'da yapılan kamuoyu araştırmalarında da halkın büyük bölümünün Avro'dan çıkılmasını desteklediği ortaya çıktı. Orada öyle bir karışıklık var. Nerede? Almanya'da. Almanya'da Avro desteklenmiyor. Durum fena ama onu geçelim. Yani hani bu avroların çökmesini yaratacağı yoksulluk vesaire konuları bu önümüzdeki 12 dakikayı aşıyor ama şeye gelelim. Normal insanların, Avrupa'daki sıradan insanların nasıl etkilendiği noktasına gelelim bu krizden. Yeni bir haber var. Yeni bir rapor var daha doğrusu. Bu da kaynağına bakıyorum şu anda. Özür dilerim, bir ara vermiş gibi oldum. Evet, Yunanistan'da rapor. Bu ekonomik krizden kaynaklanan işte çeşitli uyuşturucu madde bağımlılığıyla ilgili programların kaynaklarının azaltılmasından hareketle HIV vakalarında geçtiğimiz dönemde, yani birkaç ay içinde büyük bir artış tespit edilmiş. Nasıl? Nedenmiş? Çünkü ilaç mı alamıyorlar? Hem ilaçlara ulaşımları azaldı hem de enjeksiyon, işte bu enjektörler paylaşımı meselesinin arttığı söyleniyor. Nasıl, yani yüzde kaçlık bir artış diye sormaya, hani öyle retorik olarak bazen birbirimize soruyoruz ya işte tahmin edin falan diye, tahmin edemezsiniz. Birkaç ay içinde %1450 artmış HIV vakaları Yunanistan'da. Nasıl olabiliyor böyle bir şey ya, vay canına. Yani insanı hakikaten şaşırtıyor. Dehşete düşürüyor. Bir de yani Avrupa'daki ekonomik krizin çok somut, zaten hani bunların örneklerini veriyorduk ama toplumun geniş kesimlerini etkileyen şeyleri oluyor, sonuçları oluyor. Böyle bir durum söz konusu. Bu arada Uluslararası Kredi Değerlendirme Kuruluşlarından Fitch de Kıbrıs'ın, yani Güney yönetimi, Rum yönetiminin kredi notunu çöp derecesine indirmiş. Bu da yeni. Evet. Ayrıca Yunanistan'daki durumun daha da kötüleşmesi halinde kredi notunun daha da kırılabileceği ne de bir uyarısında bulunmuş. Yani kurum Yunanistan'a da öyle bir şey yapmıştı. Böyle işte. Bu arada şey sorunu çözülmesine çalışılıyor. 200 bin. Şey, İsrail'in önce bir kere önce onu söyleyeyim. Bir mülteci meseleyle, göçmenlerle de ilgili birkaç haberimiz var. Bu iç kapayıcı haberler dizisi içine onu da eklememiz gerekiyor. İsrail başlamış işte. Uzun zamandan beri haberini vermekte olduğumuz sınır dışı etme. Sınır dışı etmeye başlamış ve ikinci bir Afrikalı göçmenler uçağı doldurup yollamış. Onlara bir seçenek de tanımıştı ya. Tek taraflı biletinizi de öderiz. Yani ilk başvuranlara zaten belli bir çok tabii hani bakıldığı zaman cüzi olmakla beraber bir maddi yardım da yapılıyordu. Yapılıyordu ama bu da kendileri bir gitmeyi seçerlerse. Evet. Olağanüstü 150 kişiyi daha göndermiş Güney Sudan'a. Halbuki burada hiç orada konuşulan dilli hayatta bilmeyen epey büyümüş, İsrail'de doğup büyümüş çocuklar var. Onlar İbranice'den başka bir dil bilmiyorlar. Ve hiç gitmedikleri, görmedikleri bir ülkeye gönderiliyorlar. Ne yapalım, siz siyahsınız, beyaz adam mındır İsrail diye de konuşmalar yapılmıştı İçişleri Bakanı tarafından, değil mi? Adamın adını unuttum şimdi, 50 bir şey. Evet, İsrail beyaz adamındır demişti. Evet, İsrail gayri meşru girdi, illegal diyorlar ya bunlara. Ya, müthiş bir fotoğraf var aslında Voice of America'da. Bir İsrailli öğretmen Anat diye, Victoria diye Güney Sudanlı bir öğrenciyi teselli ediyor. O siyah, Ben Gurion havaalanından Tel Aviv'den gitmek üzere. 25 Haziran'da çekilmiş bir fotoğraf. Ağlıyor kadın öğretmen ve teselli etmeye çalışıyor öğrencisini. Tabii yani hani İsrail'de aşırı sağ hükümet böyle şeyler yaparken buna karşı çıkan vatandaşları çok sayıda, var. Çok sayıda vatandaş var. Yani Mark Regev hükümet sözcülerinden benim ilk onuma girmiyor. İlk favorim sayılmaz. Mark Regev'i yıllardır takip ediyorum. Her hükümetin sözcüsü değişmez. Hükümetler çok değişir, sözcü değişmez. Sözcü değişmiyor. O İsrail'in Yahudi ana vatanı olduğunu söylemiş ve hiçbir yükümlülüğü olmadığını söylemiş. Göçmenlere bir iltica hakkı vermeye, sığınma hakkı. İsrail küçük bir ülke demiş. 8 milyon insanız ve coğrafi olarak New Jersey eyaleti kadar bir şeyiz demiş. Afrika'nın bütün sorunlarına bizim çözüm olmamız beklenemez diye harika bir açıklama yapmış hükümet sözcüsü. Fakat bir de İsrail şeyi çok insani muamele ettiğini söylemiş Afrikalılara. 1000 avro verdik demiş yeni bir hayat başlatmak için. Daha ne istiyorlar demeye getirmişler. Fakat İsrail'de yeni bir hayat başlatmak için 1000 avro. Yani kabul eder misiniz siz? Daha ne istiyorlar? Ya eminim sıkılmışsınızdır. Her sabah gelip bu dünyadan iç karartıcı haberleri okumaktan 18. seneye giriyorsunuz. 6 ay sonra. Evet. 1000 avro vereyim, hala gevrek, bırakın yeni bir hayat. Gevrek gülüyor ama benim rengim siyah değil. İhtiyacınız yok o zaman yeni bir hayat başlatmaya diyorsunuz. O çok öyle olmayabilir. Başka sınıfsal kaygılar da var orada. Evet, doğru. Ben onu şimdi akıl edemedim ama doğru, haklı olabilirsin. Ya çok bütün suçların sorumlusunu da onlar diyorlar. Böyle hoş bir durum var. Evet, İsrail'den bir detay haberde ekleyelim. İsrail'in işte Kızılaç veya Kızılaç benzeri bir örgütlenmesi var. Magen David Adom adında. O örgütlenmenin yönlendirici komitesinin başına da ırkçı söylemleriyle tanınan bir din adamı getirilmiş. İnsani kuruluşun Kızıl Aç'ın başına. Evet, Şumael Eliyahu işte bir ırkçıyı getirmişler. Gerekirse öyle. 1 milyon Filistinli falan da öldürülebilir diyen. Yani bir sürü ırkçı demeci var ama bunlardan hani bir spot olarak bunu söyleyelim. Bir gerekirse, din adamı getirilmiş. Ha? Evet. Evet. Durum bu. 200 bin yabancı kaçak işçi var diye bir haberle devam edelim. Hazır mültecilerden ve göçmenlerden. Türkiye'de bir yılda kaçak, illegal yabancı işçi ya, sayısı. İşçi 200... nasıl kaçak oluyor, ben de onu anlamıyorum. Yani Türkiye'de çalışmıyor mu bu insanlar? Çalışıyor. O zaman nereden kaçıyorlar? Kayıttan. Yani bence kaçak işçi de değil. Hani eğer bir sorun varsa o iş gücüne neden ihtiyaç duyuluyor vesaire gibi başka sistemik şeylere bakılsa da iyi olabilir. Bence yani sigortasız çalıştıranlara da bakılsa iyi olabilir bu insanları. Biraz da kaçırılıyorlar gibi geliyor bana yani. İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yabancı Kaçak İşçiler ve Türkiye Göç Hareketli Rapor. Türkiye sınırları dahilinde 2011 yılı itibariyle legal ve illegal yollardan ülkeye girmiş 350 bin civarında kaçak göçmen bulunuyormuş. Yani kaçak göçmen olmak için legal ve illegal yollardan giriyor, sonra kaçak göçmen oluveriyor. Evet. Bunu nasıl izah edeceğim? Şey işte herhalde kalış süresini aşıyor falan gibi bir yorum getiriliyor ona ama hani zaten göçmenin kaçağı pek olur mu? Suriyeli göçmen sayısı da 33 bine ulaşmış. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD'dan 9 çadır kent ve 1 konteyner kentte 33.079 Suriye vatandaşı bulunuyormuş. Evet, bir de öyle bir politikası var Türkiye'nin. Sınırda çadır kent, konteyner kent kurularak o insanların orada tutulması gibi bir politika var. Ne, mini Suriye mi oluşturmak isteniyor oraya? Anlamıyorum. Tampon bölge olup. Hayır, yani bu, o insanlar daha yani hayatlarını ya daha iyi bir hayat düşüncesiyle veya hayatlarını kurtarmak amacıyla geliyorlar. İşte bir kısmıyla da burada Ashley Click bizim için görüşmeler yaptı. Zaman zaman yayınlıyoruz program içinde. Peki onların oraya işte hani adı koyulmamış bir hapishaneye tıkılması uygulamasına insani bir uygulama mı dememiz lazım? Evet. Peki. Hükümet öyle. Her öngörü. Şey göreceli maalesef. Öyle bir sorun var değil mi? Evet. İsrail'in bu arada İsrail'i bıraktık ama bir şeyi unuttum. İki şeyi unuttum. Bir tanesi İsrail hava saldırılarında iki Filistinli'nin öldüğünü, ateşkes anlaşmasından birkaç gün sonra Gazze'ye bir hava saldırısında iki Filistinli'nin öldüğü haberi vardı. Ateşkes uygulanmıyor. Bir de İsrail'de öfkeliler, indignados yeniden sahneye çıkmışlar. Tel-Aviv'deki gösteride hareket liderlerinden biri de gözaltına alınmış, bir eylemci kadın lider polis tarafından tartaklandığını da belirtmişler. Her tarafta hareket var. O hareketçilerden işte bir kısmı da bu İsrail'in aşırı sağ hükümetin politikalarına ilişkin bir açıklama yapmış. İsrailli yazar Sami Michel. Pazartesi günü yaptığı açıklamada gelişmiş dünyanın en ırkçı devleti ödülüne İsrail aday olabilir diye bir eleştiri getirmiş ülkesine. Bunu da söylemek. Yapmamıştır öyle şey. Yapmış. O ne biçim milliyetçi. Değil milliyetçi. Şeyde güzel bir şey olmuştu. Dünkü haberde ama Türkiye'ye kısa bir an için dönelim. Trans Onur Haftası kapsamında gerçekleştirilen Trans Onur Yürüyüşü sona erdi. Fakat bir grup basmış "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları nedeniyle geç başlamış. Pet şişelerle LGBT'lilere saldırmış grup. Polisin müdahalesiyle bir süre engellenmesine karşın sloganlar atarak eylemi bölmeyi sürdürmüş. Yani vatan bölünmez, eylem bölünür olmuş. Böyle. Bu da. Bağlantıyı ben fazla iyi göremedim ama çıkaramadım ama. Şehitlerle trans arasındaki ülke bölünmesi arasındaki evet, bir bağlantı. De Türkiye'nin nedense hiçbir şekilde yankı yaratmayan bir haber vardı. Necdet Özel'in, Genelkurmay Başkanı'nın geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir açıklama vardı. Uludere'de öldürenler arasında işte PKK'lılar vardı, silahlar vardı. Sonra bunlar toplandı falan gibi gerçekler ortaya çıkacaklı bir açıklama yapmıştı. Biz de günün sözü yapmıştık burada. Savcılıktan yalanlama gelmiş. DNA eşleşmesinde bir yabancı yoktu diye. PKK'lı falan yoktu öldürülen diye. İddianın kaynağı da daha önceden öyle gizli falan olmayan, yani daha doğrusu daha gizli olup da daha sonradan yayınlanan işte MIT raporuymuş. Bu durumda yalan mı söylüyor MIT? MIT yalan söyler mi? MIT'i bilmiyorum da Genelkurmay Başkanı... O da yalan söylemez. O zaman bir sakınca bir durum var orada. Bizim bilmediğimiz bir kaynağı işaret ediyor olabilir diyeyim henüz. Savcılık da bilmiyordur bunu. Durum böyle, bir de yine aslında Türkiye'den bir haber vardı ama biraz orada bir belirsizlik durumu var. Devletten cebe, kızınız gebe diye bir haber başlığıyla vermiş Taraf Gazetesi. Sağlık Bakanlığı'nın dev hizmeti, tırnak içinde, hamile kalan kadınların babalarına SMS ile haber verilmesi servisinden bahsediyor. Dünkü Habertürk gazetesi sürmanşet yapmıştı. Tebrikler, kızınız hamile diye. Aile hekiminden bekar genç kız babasına şoke edici şok cep mesajı diyordu. Ali Tezel'in yazısından alınmış bir haberdi. İlginç bir şey. Bütün laboratuvarlara yazı gönderen Sağlık Bakanlığı hamilelik testi pozitif çıkan kadınların tüm iletişim bilgilerini istemeye başlamış. Kadına ait bu bilgilerin bakanlıkça aile hekimliklerine de iletildiği ortaya çıkmış. Bunlar hepsi gizlice yapılan şeyler. Tebrikler, hamilelik testiniz pozitif çıktı diye babaya cep mesajıyla atınca Ali Tezel de şey yazmış: kişilik güvenliğini tehlikeye atan, insan haklarına aykırı uygulama şoke etti diyor. Çok bakanlıktan yalnız yalanlama gelmiş bu böyle bir uygulama olduğu konusunda. Öte yandan hani bu gibi mesajlar alındığını söyleyenler de var. İşte bakanlık münferit uygulama demiş onlar için. Yanlış yapan hekimler, aile hekimleri. Münferit olaylar maddesini bir daha okuyacağız şimdi. Burada. Herhalde okumamız gerekir. Yani, bakanlık yalan söyler mi? Soruşturma başlandığını söyleyeyim. Ben bakanlık yalan söylüyor mu dedim şimdi size. Lütfen bakanlıktan demedin yalanlama ama, gelmiş dedim. Demedin ama insanın aklına böyle kötü kötü şeyler de geliyor. Bakanlık yetkilileri böyle bir uygulama soruşturma konusudur demiş. Bir şey yalanlamış mı oldu bu? Bu iddialar tamamen asılsız. Bakanlığımızın tıbbi laboratuvarlara yazı göndererek gebe vatandaşların listesini istediği iddiası daha önce gündeme gelmiş. Biz de açıkça belirtmiştik böyle bir genelge göndermemizi. Her yazı ve haberin ardından da tekrar açıklama yapmadık demiş. Soruşturma konusu oldu demiş. Yani bakanlıktan genelge yok şeklinde bir açıklama var ama böyle uygulamalar yapan aile hekimlerinin veya işte her neyse sağlık merkezlerinin olduğu konusunda tatmin edici bir açıklama değil pek. Bakalım yani şey, hasta haklarına ciddi bir ihlal tabii. Eğer böyle bir uygulama varsa soruşturmayı da o bakımdan gerektirir herhalde mevcut kanunlar altında. Evet, bakanlık reddetti ama gene de üzerinde biraz daha durulması gerekebilir. İstanbul Boğazı'nda da hadi müjdemi isterim, gürültü kirliliği kaldırılıyormuş. Nasıl kaldırılıyormuş? İptal ediliyormuş, yasaklanıyormuş. Denizin, Kaliforniya'da denizin yükselmesinin yasaklandığı gibi. Benzeri bir şey. Ya peki o konuda... Tur ve gezi teknelerine susturucu takılacakmış. Eminim bayağı etkili olur şu anda ikinci köprü üzerinden gelen havalı korna senfonisi zaten onları bastırıyordu yoğun şekilde. Yani bu motor gürültüsüne karşı alınmış bir tedbir anladığım kadarıyla. Havalı kornalara bir şey olmadığı gibi peki şey, gelen şarkı türkü göbek havaları yükselen ya, onlara da susturucu takılacak değil artık, daha neler, hoparlörlere bir de susturucu takıldığını mı göreceğiz? Peki şeylere, ama adı güzel, Waterlock, susturucu takılacakmış. Motor ve egzoz sesini engelliyormuş. Sulu tip mi istersin, kuru tip mi? Geminin büyüklüğüne ve motor gücüne göre değişiyormuş. havai fişeklere de susturucu takılacak mı? Havai fişekler 1 Temmuz'dan itibaren yasaklanmıştı. Yasaklanmış mıydı? Yasaklandı İstanbul'da. 1 Temmuz'dan itibaren bildiğim kadarıyla. Ha, 1 Temmuz'da... Geçen yalnız patlıyordu bir yerlerde. Geçen 1 Temmuz'dan sonra mı? Hayır, hayır, şimdi önümüzdeki 1 Temmuz. Ha, ondan önce serbest. Serbest. Yani havai fişekle martı öldüreceksiniz, kör edeceksiniz falan önümüzdeki birkaç gününüz. Ondan başlayın. Sonra görmeyeceğiz ha? İddiaya göre. Yine Azizim Watson. Pek inandırıcı bulamadım bunu. Boğazın bütün tadı, tuzu, neşesi ya kaçar ben, gider ben, ya. Ben ne yapayım hocam şimdi? Ben yani kaynağıyla beraber haberi veriyorum şimdi. Burada ne yapabilirim bununla ilgili? Susturucu valilik takalım. Olay fişeklere. Ve sessiz, sadece renkli. Nasıl? Yani biraz işte arge gerektiriyor. Sesi mesele değil işte, o patladığı zaman waterlock, kuru takacağız. Kuşlar gidiyor oraya ve onlara zarar veriyor. Bir de öyle bir etkisi var doğa bütün açısından. Kedi köpek filan da delilere dönüp kaçışıyorlar. Gözlerimin önünde oldu kaç defa. Olsun, o işte dünya evine girmek o şekilde daha bir kutlu oluyor. Evet. Peki, o zaman gidelim. Biz. Bence de gidelim. Fakat günün fotoğrafı şeydi, kesinlikle aklımda kaldı. Bütün dinleyicilere Voice of America'ya da görebilirler. Öğretmen kızı teselli ediyor, siyah kız da, küçük siyah kız da öğretmeni teselli ediyor olabilir ayrıca orada. Yani o öyle bir çıkarıma hiç gerek yok, yani fotoğrafın kendisi zaten müthiş bir fotoğraf yani. Evet. Evet. Evet, Big Bill Brunzi ile de tekrar bitiriyor muyuz? Bakıyorum. Evet, sel filan derlerken ortalıkta bolca sel haberi de sağdan soldan geliyor gene. Southern Flood Blues ile bitirmek uygun olur dedik. Big Bill Brunzi'nin güneyi bir zamanlar seller basmış Mississippi Blues albümünden Güney Selleri türküsünü dinleyeceğiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Was coming in my door early one morning. What was coming in my door? It was the Ohio River telling us to get ready and go. It was dark and was raining. You could hear that howling wind. Yeah, it was dark and was raining. Babe, you could hear that howling wind. If I get away this time, I will never come here again. Yeah, my baby was crying. I didn't have a thing to eat. Yeah, I didn't have a thing to eat. Come in, wash everything I had down the street. I was hollering for mercy, and it wasn't no boats around. Yeah, I was hollering for mercy, and it wasn't no boats around. people, I've got to stay right here and drown. When my heart started shaking, started floating on down the stream. Hey, my heart started shaking, went floating on down the stream. It was dark at midnight, people began to holler and scream.